βάλες μεγάλο πόνο στην καρδιά. Έφυγες και μ' αράζομαι, κούκλα μου γλυκιά. Τα γλυκά σου μαύρα μάτια δεν τα λησμονώ, και για σένα μέρα νύχτα λιώνω και πονώ. Απόψε ίσως να σε σ' άλλη αγκαλιά.